de choc. สวัสดีครับผมตั้นอินดี้นะครับถ้าพูดถึงหนังผีก็คงไม่แปลกที่เราจะได้เจอผีที่อยู่ในหนังแต่ถ้าพูดถึงกองถ่ายหนังผีแล้วปรากฏว่าสถานที่ที่เขาไปถ่ายทำกันมีผีออกมาจริงๆลองไปฟังดูครับว่าเรื่องราวมันจะน่ากลัวขนาดไหนครับ เรามากันที่สายของคุณจ๊อบฮะคุณจ๊อบปัจจุบันนี้อายุ47ปีเห็นบอกว่าเจอดีในกองผมไม่รู้เหมือนกันว่าคำว่ากองนี่คือกองอะไรผมพยายามเดาก่อนนะว่าเป็นกองละครหรือกองหนังหรืออย่างไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันเห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดหนึ่งครับในจังหวัดนครปฐมเมื่อสัก 4-5 เดือนที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นอย่างไรตอนนี้คุณจ๊อบอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับจ๊อบ สวัสดีครับพี่ป๋องครับจ๊อบเจอกันนานเลย เดี๋ยวนะพี่ป๋องจั่วหัวว่าเมื่อกี้เนี่ยคำว่าเจอดีในกองเนี่ยคำว่าในกองพี่ป๋องเมื่อกี้นึกนะมันต้องเป็นกองละครกองหนัง กองหนังครับพี่ป๋อง กองหนังนะเอาละเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้จ๊อบทักพี่แสดงว่าเราไม่ได้เจอกันนานคือ ผมจ๊อบภาพยนตร์ .com ครับพี่ เฮ้ยจ๊อบเหรอ ใช่ พ ี ่โอ้ยจ๊อบคิดถึงมากไปอยู่ไหนมามึง ก็ตอนนี้มาขายโดรนมาเปิดกิจการตัวเองโดรนที่มันบินถ่ายหนัง โอเคโอเคโอเคโอเคโอ้โหไม่เจอน้องนานมาก ใช่พี ่โอ้ยคิดถึงเลิฟ มาก โอ้คิดถึงเหมือนกันโอ้ยวันไหนว่าผ่านมาที่ร้านไหมเห็นหน้าเห็นตาหน่อยนะ ได้เลยครับพี่ป๋อง โอเคจ๊อบถ้างั้นเราพักเรื่องตรงนั้นไว้ก่อนนะเราว่ากันที่เหตุการณ์ที่จ๊อบเจอก่อนเมื่อ 4-5 เดือนที่ผ่านมาที่ว่าเจอดีในกองเป็นกองหนังด้วยกองหนังไทยหรือกองหนังเทศครับ หนังไทยครับพี่ป๋อง หนังไทยพี่ไม่แน่ใจว่าเราสามารถจะพูดชื่อเรื่องได้ไหมถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะเราไม่ต้องพูดชื่อ เร ื่อง ก็ได้หนังเรื่องช่องส่องผีที่เพิ่งออกจากโรงไปเมื่อเร็วๆเนี่ย โอเคโอเคโอเค น้องสนยุคเป็นพระเอก อ๋อเดี๋ยวก่อนนะเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะมีผู้กำกับก็เคยส่งข้อความมาทักพี่เหมือนกันที่ว่าเขาไปทำหนังแล้วมีสนเป็นพระเอกใช่ไหม ใช่ เพราะว่าน้องสนเนี่ยมันเป็นรุ่นน้องพี่ป๋องใช่ไหมฮะเพราะว่าไอ้สนเนี่ยมันเป็นรุ่นน้องพี่ป๋องที่กรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนี้ดีเนาะแบบว่าใครจบมาก็ได้เป็นดาราหน้าตาดีทุกคน โรงเรียนนี้เขาหล่อทั้งโรงเรียนละมั้งพี่ว่าอืมครับคิดว่าอย่างนั้นนะเอ้าโอเค เดี๋ยวก่อนจะเล่าไปนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคร ับ สำหรับใครที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่เข็มนะครับ อือห ลวงปู่เข็มรู้จักป่าวพี่ป๋อง รู้จักดังๆมากนี่ตอนเนี้ย ใช่89ที่โกติยังมาเล่าครับ อ๋อแล้วมันออกเหรอฮะ ออก89 เป๊ะๆเลยเหรอ ใช่ก็หลวงปู่อะไรนะเดินลุยไฟ8เมตรพอก้าวเท้าแรกขึ้นมาปั๊บ ครับ ก็ไฟไหม้สะบงก็รวยกันใครเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เข็มก็สบายไป ร่ำรวยกันไปเรื่องหวยโอ้เอา โอเคครับ โอเคคราวนี้มาว่าที่เหตุการณ์นี้ฮะที่ว่าเกิดขึ้นในกองถ่ายหนังนี่แหละที่ว่าเจอดีกันในกองเนี่ยที่จ๊อบเจอมาเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับจ๊อบ เรื่องมีอยู่ว่าอย่างนี้ครับพี่ป๋องเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับการติดต่อจากทีมสร้างหนังไทยเรื่องนี้แหละช่องส่องผีเนี่ยแหละให้เอาโดรนไปบินถ่ายทำฉากมุมสูงตอนกลางคืนทีมงานก็นัดมาเสร็จสับเลยครับว่าให้ไปเจอกันที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมโดยจะต้องไปถึงโลเคชั่นเนี่ยประมาณ5โมงเย็นผมกับทีมงานก็ขับรถไป2คันก็ประมาณ8คนนะครับทั้งโดนหลักโดนสำรองนะครับแล้วด้วยความที่เราไม่เคยไปวัดนี้มาก่อนเนี่ยเราก็ต้องพึ่ง GPS แล้วก็ใช้เปิด Google Map นำทางไปนะครับก็ขับรถจากกรุงเทพไปใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงวัดนั้นนะฮะพอไปถึงวัดเนี่ยครับให้นึกว่ามันมีถนนตรงกลางด้านซ้ายมือเนี่ยกับประตูทางด้านซ้ายมือใกล้ๆกับประตูทางเข้าวัดเนี่ยจะเป็นโลเคชั่นที่ใช้ถ่ายทำมันเป็นตึกเก่า ๆ นะครับที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเป็นโรงเรียนแต่ตอนนี้ถูกทิ้งร้างมานานรอบๆก็จะมีต้นไม้ขึ้นแบบรกเลยครับพี่ป๋องใกล้ๆกันก็จะเป็นสถูปที่ทำเป็นรูปเจดีย์เอาไว้ใส่กระดูกคนตายซึ่งในใจตอนนั้นเนี่ยผมชมทีมงานเลยเนาะเขาคงเซตฉากมาให้ดูร้างเลยน่ากลัวเพราะว่าซึ่งก็เป็นธรรมดาของหนังผีที ่ เขาจะตกแต่งสถานที่ให้มันดูบางเวงแล้วนะครับตอนที่ไปถ่ายหนังหลายๆเรื่องมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่ป๋องถ้าจากตึกไปอีกประมาณสัก50เมตรเนี่ย ฝั่งตรงข้ามเยื้องกันเนี่ยคือด้านขวาของถนนจะเป็นวิหารและก็โบสถ์เก่า ครับ มีศาลพระพรห ม ศาลเพียงตาเยอะแยะไปหมดเลยครับโอเคเราก็จัดการจอดรถแล้วก็หยิบเครื่องไม้เครื่องมือเดินเข้าไปในตึกที่ใช้ถ่ายภาพพอไปถึงตึกที่เป็นโรงเรียนเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือตึกที่เป็นโรงเรียนนะครับด้วยความที่มันใกล้ค่ำแล้วแล้วก็บรรยากาศมันโชว์เพลย์แสงเริ่มน้อยผมก็เลยเอางี้ดีกว่าก็งั้นขอไปบินก่อนที่จะถ่ายทำจริงแล้วกันซ้อมบินก่อนนะครับก่อนบินเราก็ไปรับบีฟจากผู้กำกับ แล้วก็บอกว่าให้เอาโดรนขึ้นไปที่ชั้น2ของตึกพอขึ้นไปก็จะเราก็ขึ้นไปตามนั้นพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเป็นห้องประมาณ3น่าจะ3ห้อง ครับ หรือ4ห้องเนี่ยนะครับจำไม่ได้โดยทุกห้องด้านบนเงียบมากไม่มีทีมงานอยู่ทีมงานก็จะอยู่ชั้นล่างจะมีแค่ทีมโดรนผมกับทีมผู้กำกับเนี่ยอีก 5-6 คนเท่านั้นที่อยู่วันนั้นที่เราจะถ่ายทำของฉากนี้เนี่ยจะเป็นห้องแรกซึ่งพื้นห้องแรกเนี่ยมันเหลือแต่โครงไม้แล้วนึกออกไหมครับว่ามันเป็นชั้น2ใช่ไหมฮะปกติชั้น2ก็ต้องมีพื้นแต่นี่พื้นไม่เหลือแล้วมันจะเหลือแต่เป็นโครงนะครับประมาณว่าเอาโดรนบินถ่ายทำจากชั้น2มาก็จะเห็นชั้น1เนื่องจากไม่มีพื้นและตัวแสดงก็คือพี่เดวิดอัศวานนท์เนี่ยจะแสดงอยู่ชั้น1 ครับ ตรงด้านใต้ของโดรนพอดีพอทีมงานให้สัญญาณถ่ายทำปุ๊บผมก็สั่งให้ทีมงาน 5-6 คนที่อยู่ด้วยกันให้เงียบเสียงจากนั้นแล้วก็สตาร์ทโดรนขึ้นบินตามปกติเลยครับแต่ทันทีที่โดรนจะบินขึ้นตามปกติมันก็บินขึ้นไปนิดนึงพอบินขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมีอะไรไม่รู้พี่ป๋องถีบโดรนตกลงมาจากชั้น2ตกลงมากองอยู่กับชั้น1เลยครับอย่างเร็วเลยนะไม่ใช่ล่วงพระชนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันล่วงเหมือนถูกถีบลงมาอย่างเงี้ยครับแปลกมากผมก็ตกใจเพราะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่ อ นก็คิดว่าเป็นที่โน่นที่นี่ขัดข้องหรือเปล่าแต่ว่ามันก็หาสาเหตุไม่เจอนะครับแต่ก็โชคดีมากว่าแบบว่าโดนมันไม่ได้เป็นอะไรเลยพี่ป๋อง เดี๋ยวนะจ๊อบคำว่าโดนถีบเนี่ยความรู้สึกที่จ๊อบบอกเมื่อกี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องโดนกระแทกด้วยความแรงถูกไหมฮะแล้วมันก็ทิ้งตัวลงมาเหมือนกับลักษณะเหมือนการโดนถีบคำว่าถีบคือมันต้องแรงแรงประมาณนึงแหละ ใช ่ มันเหมือนกับอย่างนี้ครับพี่ป๋องลองนึกนะถ้าพี่ป๋องโยนหินขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วปล่อยให้มันตกเองมันก็ตกลงมาเองตามจังหวะมันก ็ ความเร็วมันระดับนึงแต่ถ้าเกิดว่าโยนหินขึ้นไปบนฟ้าแล้วข้างบนมันเหมือนมีอะไรมาตีเปรี้ยงลงมาปั๊บหินมันจะตกลงมาเร็วมาก ถูก ไหมฮะ ใช่ มันเป็นอย่างนั้นเลย เหรอ ซึ่งทุกคนเนี่ยแบบตะลึงมากเพราะเสียงมันดังปั้ง ครับ คนที่ตกใจที่สุดนี่ไม่ใช่ผมนะครับพี่เดวิด ที่อ ยู่ใต้โดนนะครับแต่ก็โชคดีไม่โดนแก จ๊อบแต่ก็ไม่ได้มีใครเห็นอะไรนี่ฮะ ไม่มีครับไม่มี ใครเห็นอะไร ไม่มี แต่ความรู้สึกเราบอกว่ามันไม่ปกติถูกไหม อ๋อไอ้คนที่อยู่ด้านบนเนี่ยมีผมกับทีมผู้กำกับนะครับแล้วก็ทีมงาน 5-6 คนเห็นเหมือนกันหมดทุกคนมองหน้ากันเลิกลากคือข้างบนมันสว่างนะพี่ป๋องมันไม่ได้มืด เดี๋ยวนะครับว่าเห็นของจ๊อบคือเห็นอะไร ก็คือตอนที่เราโดนเอาโดนบินขึ้นปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับถ้าไม่ใช้คำว่าโดนถีบก็เหมือนกับมีอะไรโดนเปี้ยงลงมาเลยอย่างเงี้ยคร ับ แต่เราไม่เห็นไอ้สิ่งนั้นถูกไหม ไม่เห็นครับไม่เห็น ฮะ ครับ คือไม่มีใครเห็นเพียงแต่ว่าเราเห็นจากที่เราเห็นอยู่คือไอ้โดนที่ว่าเนี่ยมันเหมือนกับถูกกระแทกลงมาแล้วก็เหมือนกับมีการโดนถีบลงมาแต่ว่าเราไม่ได้เห็นเท้าไม่ได้เห็นอะไรที่เป็นสัมเหมือนกับการกระแทกไอ้เจ้าโดนเนี่ยล่วงลงมาถูกไหม ใช่แล้วไอ้ตัวโดนที่มันอยู่ห่างจากเรานี่ห่างกันเราแค่2เมตรเองพี่ป๋องมันไม่ได้ห่างเยอะครับนะครับแล้วก็ห่างจากบนฟ้าเพดานซึ่งไม่มีอะไรเนี่ยแบบอีกสัก3เมตร4เมตรเลยครับพี่ป๋องมันถ้ามีอะไรมาตกใส่หรือมีอะไรมันต้องเห็นนะครับ ตอนนั้นทุกคนในกองมองหน้ากันเลิกลากแล้วได้มีการพูดมีการคุยอะไรกันไหมครับจ๊อบ เงียบครับไม่มีใครพูดอะไรแล้วก็ในตอนนั้นก็ยังคิดว่าเอ๊ะมันคงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็โชคดีมากโดนไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็เลยเอามาลองสตาร์ทใหม ่ เอามาขึ้นมาชั้น2ใหม่แล้วมาสตาร์ทอีกทีจะลองถ่ายใหม ่ เอาโดนสตาร์ทไม่ติดเอาสงสัยจะเสียแล้วมั้งระหว่างที่แบบกำลังยืนงงๆกันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทีมงานกองถ่ายที่อยู่ด้วยกันก็กระซิบเบาๆกับผมว่าพี่ได้ขออนุญาตถ่ายทำหรือยังผมก็บอกผมก็งงขอใครวะก็เขาจ้างอุปถ่ายประมาณนั้นระหว่างที่ผมแบบกำลังงงๆอยู่เขาบอกว่า ประมาณว่าพี่ขอเจ้าที่หรือยังผมบอกอ๋อยังครับมาถึงก็บินเนี่ยถ่ายเลยนี่แหละเขาก็เลยให้ผมพาทีมโดรนเนี่ยนะแล้วก็เอาโดรนไปหาพระที่ที่น่าจะเป็นพระลูกวัดแต่ว่าท่านเฝ้าอยู่ที่นั่นนะครับ ครับ ซึ่งกุฏิอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนเนี่ยคือเยื้องๆไปประมาณสัก 6-70 เมตรได้ที่สอง ครับ ผมกับทีมงานก็เลยเดินไปแนะนำตัวกับพระที่ดูแลนะครับท่านก็บอกประมาณว่าอ้าวเจอดีเหร อ ผมก็ยิ้มท่านก็บอกว่าให้ไปไหว้ขอเจ้าที่ที่นี่ก่อนนะเพราะที่นี่แรงมาก ครับ พูดด้วยความสัตย์จริงเลยนะครับพี่ป๋องผมว่าผมไม่ค่อยเชื่อเอาตรงๆนะ อันนี้คือพื้นฐานและนิสัยของจ๊อบอยู่แล้วนะ ใช่ครับมันไม่มันบอกไม่ถูกพี่ป๋องแบบนี้อยู่ดีมาให้ไหว้แล้ว แ บบ พ ี่ เข้าใจน ้ องคือน้องจะเป็นแบบนี้คือถ้าไม่เจอจังๆไม่เห็นจัดๆน้องก็คงจะไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องเชื่อเว้ย คร ับ คร ับ ท่านก็บอกว่าอ่ะไหนๆท่านก็พูดมาแล้วก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วกันแต่ก็ยอมไปตามที่ท่านบอกนะครับท่านก็แนะนำว่าให้เอาธูปไป4ชุดท่านก็จัดให้เลยนะครับชุดแรกเนี่ยให้ไปไหว้พระประธานตรงวิหารก่อน ครับ ชุดที่สองก็ให้ไปไหว้พระพรห ม ที่มีศาลอยู่ตรงนั้น คร ับ ใกล้กันเลยนะครับและชุดที่สามเนี่ยให้ไปไหว้ศาลตายายซึ่ง อยู่หลังพระพรหมอีกทีหนึ่ง ครับ แต่ชุดที่สี่เนี่ยให้เอากลับไปไหว้เจ้าของสถานที่ คือ ก็ไม่รู้ใครครับพี่ป๋องให้ไปไหว้เจ้าคือไปไหว้เจ้าที่อ ๋อเหรอ เขาบอกว่าโดยให้ไปปักธูปตรงโลเคชั่นที่ใช้ถ่ายทำแล้วกันโดยท่านย้ำกับผมบอกว่า ครับ ไม่ต้องกลัวนะโยมมาเนี่ยมาก็บอกไปว่ามาทำงานแต่ว่าให้โยมจำไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จุดธูปชุดสุดท้ายเขาจะแสดงให้เห็นว่ารับรู้ไม่ต้องตกใจให้บอกไปว่าเรามาดีมาขอทำงานแล้วก็ขอขมาลาโทษว่าหากเราและทีมงานทำอะไรที่ถือเป็นการล่วงเกินไปก็ขอให้อโหสิด้วยนะครับผมก็ฟังหูไว้หูแต่ก็ทำครับตามที่ท่านบอกก็จุดทูปไล่ตามที่ท่านบอกเลยเริ่มจากจุดแรกก็ไปไหว้พระประธานก่อนจุดที่สองก็ไหว้ศาลพระพรหมจุดที่สามก็ไหว้ศาลตายายตอนจุดทูปไหว้ศาลตายายเนี่ยครับพี่สองก็จะมีตากับยายอยู่ตอนนั้นเริ่มมืดแล้วนะมืดแล้วนะครับพอจุดทูปไหว้ศาลตายายปักทูปหน้าศาลตายายปุ๊บตุ๊กตาในศาลตายายล้มซะงั้นเฉยๆเลยพี่สอง จริงเหรอ ใช ่เป็นแล้วเป็นตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาที่อยู่ในศาลก็คือตัวเล็กๆถูกไหม ใช่ใช่ใช่ อยู่ดีก็ล้มเองเหรออ ย่างเงี้ยใช่ครับพี่ป๋อง ใช่ขนลุก ผมก็เอ๊ะมันผมก็เริ่มขนลุกแล้วตอนนั้นนะก็ยังแต่ก็ยังแข็งใจนะครับเสร็จแล้วก็เดินไปที่หน้าโรงเรียนล้างที่ใช้ถ่ายทำแล้วก็จะไปจุดธูปชุดที่สี ่ เพื่อที่จะไหว้เจ้าของสถานที ่ พอไปถึงหน้าโลเคชั่นปั๊บก็จุดธูปปั๊บทันทีที่ธูปชุดที่4ที่ผมจุดเนี่ยนะครับแล้วก็อธิษฐานตามที่ท่านบอก อ ธิษฐานเสร็จปุ๊บก็ปักธูป ครับ ทันทีที่ธูปปักที่พื้นดินพี่ป๋องไม่รู้ลมมาจากไหนพัดแรงมาก เหรอ มากไม่พอแต่หมานี่พร้อมกันแบบส่งเสียงถอนโอ้โหแบบผมว่า20ตัวนี่ทั่ววัดแล้วพร้อมกันที่เป็นเวลาแค่ทุ่มเดียวนะครับพี่ป๋องแต่มันก็มืดแล้วก ็ มันยิ่งทำให้บรรยากาศดูน่ากลัวสุด ขนลุก เสียงหมาหอนดังขนาดที่เรียกว่าเราคุยกันอย่างนี้ไม่ได้ยินไหมขนาดอย่างนั้นเลยครับพี่ป๋องมันก็ทำให้ตรงผมนึกถึงตอนที่ท่านบอกนะว่าพอปักธูปสุดท้ายแล้วปั๊บเนี่ยเขาจะแสดงให้รับรู้ว่าว่าเขารู้แล้วนะ ครับแล้วจ๊อบคิดว่าเขารับรู้ไหมในความคิดจ๊อบณตอนนั้น ผมว่ารับรู้แล้วครับตอนนั้น เราก็รับรู้ความสุขนั้นได้ถูกไหม ใช่ครับ ห ลังจากนั้นผมก็ทีมงานก็ไปชั้นสองเหมือนเดิมครับพี่แล้วก็เพื่อบินโดรนขึ้นไปถ่ายทำตามเดิมแต่ปรากฏว่าคราวนี้โดนจากที่สตาร์ทไม่ติดตอนนี้สตาร์ทติดเฉยเลยทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรกับโดรนเลยนะพี่บอก เอาแปลก แล้วก็บินถ่ายทำได้ราบรื่นเลย ไม่มีอะไรติดขัดทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จลุล่วงตามจ็อบตามงานของเรา ใช่ครับพอถ่ายทำฉากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จัดการเก็บของเพื่อที่จะเตรียมถ่ายฉากต่อไปนะครับเดี๋ยวฉากสุดท้ายแล้วนะฮะก็พอดีเหลือบไปเห็นว่าห้องข้างๆที่ตอนแรกไม่มีคนอยู่ครับที่สองที่เราขึ้นไปที่บอกว่ามี 3-4 ห้องนะครับนอกจากทีมงานที่อยู่กับผม 5-6 คนในตรงห้องแรกนั้นนะปรากฏว่าตอนที่เดินขึ้นไปพอถ่ายทำเสร็จปุ๊บเก็บของเสร็จปั๊บเนี่ยพอจะกลับมีทีมงานอีกชุดหนึ่งเนี่ยนะครับ ผมเห็นว่ามีผู้หญิงนะครับแล้วก็มีผู้ชายอายุมากหน่อย3คนซึ่งมารู้ทีหลังว่าผู้ชายเนี่ยเป็นเจ้าของค่ายหนังเขา เออ นะครับแล้วก็กับลูกน้องเขา ครับ ส่วนผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษคล้ายๆคนที่มองเห็นผีประมาณคุณเจนยันทิพย์ประมาณนั้นนะฮะพี่ป๋อง ครับ ทั้งหมดอยู่ในห้องโถงที่ติดกันกับห้องแรกที่เราที่ใช้ถ่ายทำนะครับซึ่งห้องโถงนั้นเนี่ย ค ือผมก็ไม่ได้ชะโงกหน้าไปดูผมก็มัวแต่โฟกัสกับไอ้ตรงที่เราจะถ่ายทำห้องโถงนี้จะเป็นห้องโถงโล่งๆนะครับพี่ป๋องแล้วจะมีรูปเก่าๆเป็นรูปผู้ชายกับผู้หญิงที่ดูน่ากลัวติดอยู่ข้างฝาแถมมีกระถางธูปที่จุดไว ้ หลายดอกนะครับอยู่ด้านหน้ารูปถ่ายด้วย เดี๋ยวนะอันนี้คือรูปจริงหรือว่ารูปเซต ตอนแรกคิดว่าเซตแต่ตอนหลังเอามารู้ว่าอ้าวของจริง เอ้าเหรอของจริงเหรอ เป็นรูปเจ้าของโรงเรียน ว้ายอุ้ย นะครับ ครับ อยู่ๆนะครับผู้หญิงที่เป็นคนเป็นคนมีสัมผัสพิเศษเนี ่ ยนะครับอยู่ดีเขาก็หันมาหาผมแล้วก็พูดว่าคุณมาทางนี้หน่อยแล้วเขาก็ดึงผมไปนะแล้วก็บอกว่าคุณดูดบุหรี่ใช่ไหมคะผมก็ตอบไปว่าเอ้ยผมไม่ได้ดูดนะคือตัวเขาเนี่ยว่าจะว่าเรามาดูดบุหรี่นี้เป็นที่ใช้ถ่ายทำซึ่งตั้งแต่คือปกติก็ดูดอยู่แล้วแต่ว่าตั้งแต่จอดรถมาปุ๊บก็ไปบินเลยนะครับก็ไม่ได้เราก็เป็นมืออาชีพพอที่ไม่ใช่แบบมาเอื้อเหลยลอยชายนะครับก็คือกลัวเขาจะว่าด้วยว่าเรามาดูดบุหรี่ในพร็อพเขาในฉากเขาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตั้งแต่เข้าไปผมไม่ได้ดูดบุหรี่เลยนี่ชัวร ์ นะครับอยู่ดีคุณผู้หญิงคนนั้นนะครับเขาก็ถ่ายมือแบบชี้มือไปทางรูปที่แขวนอยู่รูปผู้ชายนะครับแล้วบอกว่าคุณผู้ชายท่านนี้เป็นเจ้าของโรงเรียนเขาบอกว่าคุณสูบบุหรี ่ เขาอยากให้คุณจุดบุหรี่ให้เขาหน่อยช่วยจุดให้เขาหน่อย ครับ ช่วยจุดให้สองมวนเลยนะแล้วคุณผู้ชายเขายังบอกด้วยว่าตอนแรกคุณไม่ได้ไหว้ขออนุญาตเขาก่อนเขาเลยไม่ให้ถ่ายทำผมกับทีมงานก็อึ้งนะครับพี่ป๋อง ครับ เพราะว่าคนที่อยู่ด้วยกันบนนั้นเนี่ยคนกองถ่ายพี่ป๋องน่าจะรู้หมดว่าทุกคนหน้าตาโหดหมดทุกคน ครับ น่าจะโหดคือทุกคนคาแรคเตอร์ได้หมดว่าดูดบุหรี่อะไรเงี้ยแต่มีผมคนเดียวนะคือสรุปทุกคนไม่ได้ดูดไม่เป็น ครับ มีผมคนเดียวที่ดูดบุหรี่และที่สำคัญผมไม่เคยเจอผู้หญิงคนนี้มาก่อน คร ับ นะครับเพราะว่าพวกเขาเพิ่งจะมาถึงตอนที่ผมไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางและตอนที่เรามาครั้งแรกเนี่ยเขาก็ตอนที่เราพอกลับมาในฉากอีกทีนึงเนี่ยเขาก็เข้าไปอยู่ในห้องด้านในสุดเลยซึ่งไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเมื่อก่อนตอนที่เขาจะมาเนี่ยว่าโดนรถตกหรืออะไรเขาไม่มีทางรู้ได ้ครับ ครับสรุปผมก็เลยจุดบุหรี่ไว้ให้สองมวนตามที่คุณผู้หญิงคนนั้นบอก ตอนนั้นประมาณสักกี่โมงกี่ยาม น่าจะสักใกล้ๆสองทุ่มเลยครับ ครับ นะครับแต่ก็งงนะพี่ป๋องเขารู้ได้ยังไงถ้าคนจีนอยู่ตั้งหลายคนมาดึงผมไปคนเดียวเลย ใช่ นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ได้เวลาพักกองถ่ายพอดีผมกับทีมงานก็เลยแบบไปทานข้าวกองกันที่เต็นท์อำนวยการซึ่งมันจะอยู่ห่างจากจุดที่ใช้ถ่ายทำไปมากพอสมควรครับพี่ป๋องพอทานข้าวเสร็จเราก็ต้องเดินกลับมาเพื่อจะปิดจ็อบและเพื่อจะถ่ายฉากสุดท้ายนะครับที่โลเคชั่นเดิมระหว่างทางที่เดินกลับครับพี่ป๋องมันจะมืดๆมันก็จะมีต้นไม้แล้วก็มีหญ้าขึ้นรกพอสมควรแต่ก็ยังพอเห็นไฟจากกองถ่ายลิบๆได ้ นะครับเดินไปสักพักเนี่ยผมก็เห็นเด็กกองถ่ายโบกมืออยู่ไกลๆว่าให้เดินไปทางที่เขาอยู่นะนะครับก็ผมก็เดินตามไปตามที่เขาโบกมือ นะครับมันเป็นทางเดินที่มีต้นไม้และหญ้าค่อนข้างรกอย่างที่บอกนะครับโดยผมก็เดินนำทีมงานของผมไปเพื่อจะเข้าไปที่โลเคชั่นตามที่เขาเรียก ครับ แต่ตอนเดินมามันก็ไกลกว่านั้นพี่ป๋องแต่อันนี้คิดว่าคงเป็นทางลัดนั่นแหละนะครับก็เดินไปเรื่อยๆสักพักได้ยินเสียงตะโกนดังเลยพี่จะไปไหนอ่ะกองถ่ายอยู่ทั้งนู้นผมก็หันหลังกลับไปดูคือน้องที่ไปด้วยกันเนี่ยครับอยู่ก็บอกว่าอยู่ๆผมพาเขาเดินเข้าไปไหนก็ไม่รู ้ก็ ผมกำลังจะบอกว่าก็นี่ไงเดินตามที่ทีมงานเรียกแต่พอหันกลับไปทางที่จุดที่ทีมงานโบกมือตอนแรกครับพี่ป๋องไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้ว เอ้า ใช่ที่สำคัญเนี่ย ทีมงานเรียกอะนะ ใช่ เอาผมมองไปทีนึงคือไม่ มีแล้ว เอ้า และที่สำคัญเนี่ยไม่มีไฟด้วยพี่ป๋องผมก็เลยเปิดไฟฉายจากมือถือดูปรากฏว่าจุดที่ผมพาทีมงานเข้าไปตรงนั้นนะพี่มันผ่านตรงหญ้ารกๆมาปุ๊บโอ้โหมีแต่โกรธคนตายเพียบ สรุปผมพาทีมงานเดินเข้าไปในป่าช้าครับพี ่โอ้ย ผมก็คิดว่าอ้าวตายตายตายเอาแล้วกูอันนี้ชัวร์แล้ว เออตายตายตาย ผมก็ชี้ทีมงานดูว่านี่เด็กเขาบอกว่านี่ครับนี่มีไอ้เด็กกองถ่ายเรียกผมอยู่เนี่ยใส่เสื้อขาวนะแล้วกางเกงยีนเนี่ยขาสั้นเนี่ยโบกมือเรียกแล้วก็มีไฟอยู่ลิบๆแต่ไฟก็แบบไม่ได้สว่างมาก ครับ ทีมผมที่เดินตามผมมาหลายๆคนเนี่ยบอกว่าไม่มีเลยพี่เห็นอยู่ดีพี่ก็พาเขาเดินไปในที่มืดๆแล้วก็เป็นหญ้าลกๆๆแล้วก็แบบเขาก็เลยตะโกนว่าพี่ว่าผมจะพาเขาเข้าไปตรงไหน เออ ทำไมไม่เดินไปตามทางเดินที่ตอนที่เรามา โอ้โหนี่คือเหตุการณ์ที่เจอมาระหว่างที่ไปทำงานให้กับกองถ่ายหนังเรื่องน ี้ใช่จากนั้นผมก็แบบรีบพาทีมเดินกลับทีมงานกลับไปถ่ายตามเดิมนะพี่จนเสร็จคิวการถ่ายทำก็ประมาณเราสักสามทุ่มได้ครับพี่ป๋องพอถ่ายเสร็จก็รีบไหว้พระไหว้ศาลพระพรหมไหว้ศาลตายายเสร็จแล้วกลับเลยพี่ป๋องครับแต่พี่ป๋องจำได้ไหมว่าตอนที่ผมมาเนี่ยผมเปิด GPS มา ใช่ มาใช้ Google Map พามาขากลับเนี่ยก็เหมือนเดิมครับเพราะว่าเราไม่เคยมามันก็มันต้องเข้าซอยไปลึกไง คร ับ เราก็เลยต้องกลับตาม GPS ซึ่งเราก็ขับตาม Google Map บอกเลยมันก็บอกให้เลี้ยวซ้ายตรงนั้นเลี้ยวตรงนี้ขับออกไปได้10นาทีครับเราก็เห็นถนนด้านหน้าเอ๊ะอะไรมันคุ้นๆมีแสงไฟแล้วก็มีคนมุงอยู่เยอะ ๆ คล้ายๆกับมีงานอะไรสักอย่างแต่พอรถเข้าไปใกล้เท่านั้นแหละพี่ป๋องไอ้ไฟที่เราเห็นนั่นคือไฟกองถ่ายที่เราเพิ่งจากมาเมื่อกี้ครับสรุปว่า GPSพาเราวนกลับมาที่เดิมพี่ป๋อง เฮ้ย คือมันพาเราเข้ามาด้านหลังวัดที่มีคนละทางกับที่เข้ามาครั้งแรก เหรอ ทุกคนหน้าซีดเลยพี่ป๋องครับ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ แล้วก็มีน้อง มันพาเรามา ไปด้วยกันเนี่ยพี่ป๋อง แล้วมันพาเรากลับแล้วกลับมาที่เดิมเหรอกลับมาตรงกองถ่ายที่เราถ่ายทำหนัง เรื่องที่ออกมาเมื่อกี้เนี่ย ใ ช่พี่ป๋องลองรถอยู่นะแล้วขับรถไปสองคันนะทั้งสองคันเปิด GPS ทั้งสองคันมันพากลับมาที่เดิมเลยครับ ไม่แล้วเราตั้งขากลับยังไงจ๊อบหมายถึงว่าเวลาที่เราจะตั้งขากลับเราต้อง ก็ตั้งขากลับว่าเป็นบ้านเป็นออฟฟิศผมเลย ก็ใช่ไงแล้วมันวนกลับมาที่เดิมอ่ะ ผมก็งงเหมือนกัน เหรอ แต่ตอนนั้นเนี่ยทุกคนไม่พูดอะไรแล้วก็หน้าซีด ครับ น้องที่ไปด้วยกันก็ถามว่าพี่ได้ลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดหรือยังผมก็บอกไหว้พระไหว้ศาลพระพรหมไหว้ศาลตายายแล้วแล้วเขาบอกอ้าวแล้วไหว้เจ้าของโรงเรียนยังพี่ผมก็เฮ้ยนึกขึ้นมาได้ว่าลาทุกท่านหมดแล้วยกเว้นเจ้าที่ที่เป็นเจ้าของโรงเรียนสรุปผมต้องจอดรถลงไปไหว้ลาเจ้าของสถานที่แล้วก็ขับรถกลับ คราวนี้กลับ เอาคันนี้ GPS พาออกได้ตามปกติเลย กลับมาถึงบ้าน ใช่ครับ อย่างปลอดภัย อย่างปลอดภัย ไม่วนกลับไปที่เดิมเลยนะ ใช่แล้วตอนนั้นผมก็มาถามกับทางทีมงานผมว่านี่สรุปแล้วไอ้ฉากที่คุณเซตนี่คือมันเซตอะไรยังไงตอนหลังเขาก็มาเฉลยกับผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนนี้เนี่ยเขาสร้างทับป่าช้าครับพี่ป๋อง เอาเหรอ แล้วก็มีเด็กนักเรียนตายในโรงเรียนด้วย เออ แล้วต่อมาไม่นานเจ้าของโรงเรียนก็เสียชีวิต อ่า แถมต้นไม้ที่แบบว่าผมไปบินถ่ายคุณน้องสนยุคนะที่อยู่หน้าโรงเรียนนั่นก็คือมีเป็นต้นไม้จริงๆที่มีคนมีผูกคอตาย โอ้โห สถานที่นี้เป็นสถานที่เฮี้ยนติดท็อปเทนที่ลักล่าผีบอกว่าถ้าใครไปล่าผีต้องเจอกันทุกคนทีมพี่ป๋องก็เคยไปพี่ป๋อง แสดงว่าของพวกพี่ก็เคยไปแล้วแล้วก็เหล่าบรรดาแก๊งต่างๆที่ชอบไปดูตามบ้านผีก็ไปดูกันแล้วสำหรับที่น ี่ เป็นโรงเรียนเก่า ใช่ เป็นโรงเรียนเก่าที่ณตอนนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่มีหลายคนมีหลายกองไปใช้สถานที่นี้ในการถ่ายทำหนังถ่ายทำละครหรือจ๊อบ ใช่ครับ ใช่แล้วก็เจอดีกัน ท ั้ งกองทุกคนไปน้องเก่งก็บอกก็เคยไป อ๋อโอเคอ๋อโรงเรียนเก่าปิดทำการไปนานแล้วกลายเป็นโรงเรียนร้างไปแล้ว มันอยู่ในเขตตัววัดนะพี่ป๋องโรงเรียนเนี้ย อ ๋ อเหรอฮะ ใช่ครับสร้างทับป่าช้าเลย โอ้เอาแล้วพี่ถามโดยที่ไม่รู้นะแสดงว่าเวลาที่กองถ่ายจะไปถ่ายแล้วเขาไปติดต่อใครอะไรยังไงอะครับ ต้องไปติดต่อเจ้าอาวาสเลยครับ อ๋อทางเจ้าอาวาสก็จะอนุญาตให้สามารถเข้ามาถ่ายทำหนังก็ได้ถ่ายทำละครก็ได้แสดงว่าไม่ได้เป็นกองจ็อบกองแรกที่มาก่อนหน้านี้ก็มีหลายกองเคยมาแล้วล่ะกับสถานที่แห่งนี ้ไม่ใช่และพวกรายการล่าท้าผีต่าง ก็มา แต่ต้องจะพี่ป๋องทำอีกช่องเจ็ดทำในน้ำมิติพิศวงหร ือ ก็ผมว่าน่าจะเคยไปแหละพี่ป๋อง โอ้โหนี่คือเหตุการณ์ ทั้งหมด ดังมากใช่ไหม ใช่ครับ อ้าวโอเคนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วจ๊อบนะครับแล้วเมื่อไหร่ว่างแวะเวียนมาที่ร้านไหมพี่เห็นหน้าหน่อย ได้เลยครับพี่ป๋องไปแน่นอนครับเพราะเร็วๆนี้จะมีโปรเจกต์ไว้ให้พี่ป๋องสนุกด้วย เอาเลยได้เลยน้องจ๊อบแล้วเรื่องเกมเรื่องอะไรยังทำอยู่ไหม ไหนครับตอนนี้เกมไม่ได้ทำแล้วครับไม่ได้ทำ ไม่ได้ทำแล้วตอนนี้เรามาจับธุรกิจเกี่ยวเรื่องของโดรนนะ ใช่ครับ โอเคขอให้สิ่งที่ทำมีความสุขแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะจ๊อบนะ ครับผมขอบคุณมากคร ับ ขอบคุณจ๊อบแล้วก็ว่างเดี๋ยวโทรหาพี่หน่อยพี่เก่งก็แล้วกันนะแล้วมีโอกาสเดี๋ยวคงได้มีโอกาสเจอกันนะครับโอเคขอบคุณมากจ๊อบนี่มีคนส่งข้อความมาถึงจ๊อบแป๊บนึงนะฮะมีเข้ามาจากน้องทิวาครับเขาบอกว่าสมัยก่อนที่พี่จ๊อบยังทำเว็บไซต์ภาพยนตร์ .com พี่จ๊อบจะมารายงานหนังให้ฟังบ่อยๆทุกวันเสาร์เลยครับสมัยนั้นเนี่ยยังอยู่ที่คลื่น102ผมจำได้ครับจากทิวา ใช่ครับ นี่ที่ว่าก็จำได้นะนะครับ โอ้โหทำกับพี่ป๋องมากี่ปีอะ8ปีอะ หลายปีมากหลายปีมากโอเคจ๊อบเรียนสุขภาพด้วยโอเคขอบคุณครับ ครับ ผมสวัสดีครับโอ้ยคิดถึงน้องคนนี้นะฮะไม่ได้เจอไม่ได้คุยเขานานมากว่าฟังตอนแรกผมจำไม่ได้เลยนะไอ้จ๊อบไหนยังไงพอจนเมื่อกี้เนี่ยพอเขาจั่วขึ้นมาอ้าวไอ้เจ้าจ๊อบเองนะสังเกตได้เสียงผมจะดูดีใจมากเพราะเหมือนกับคนไม่ได้เจอกันนานๆแหละเวลาเจอมันก็จะแบบเฮ้ยเลิฟโอ้ยแบบคิดถึงนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือเรื่องเล่าแล้วก็ประสบการณ์ที่จ๊อบไปเจอมาที่กองหนังเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเมื่อ 4-5 เดือนที่ผ่านมานั่นเองครับ พอได้ฟังเรื่องราวนี้จบไปครับผมก็ย้อนกลับไปนึกถึงวันที่ผมไปยังสถานที่แห่งนี้จำได้ว่าวันนั้นไปกับพี่เก่งบอกเลยว่าวันนั้นผมขนลุกไปทั้งตัวเลยครับเรียกได้ว่าอยากจะวิ่งออกมาทุกครั้งที่เข้าไปยังสถานที่แห่งนั้นก็เลยไม่แปลกใจครับว่าทำไมกองถ่ายทีมนี้ถึงเจอกับเรื่องราวแบบนี้ครับฝากไว้ด้วยครับอย่าลืมกด Subscribe ในช่อง YouTube The Shock 13แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเรามีเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้มาฝากคุณทุกๆวันครับ The Shock